Idealnie, równiutko, 9 minut po czwartej, trójka, coś mi świta. To może tak rozejrzymy się nieco w temacie pogody, a tutaj ostatnio jest tak, że ta pogoda nas nie rozpieszcza. Trochę prześwitów dzisiaj nad morzem i na południu. Poza tym, proszę Państwa, ciężkie, ciemne, te czarne chmury, tak zwana pogoda barowa, choć ciśnienie akurat w normie, będzie padać i będzie wiać, no i będzie chłodno niezmiennie od 15 stopni zaledwie maksymalnie w Białymstoku do 21 w Szczecinie. Cieplej od niedzieli, za to od niedzieli do deszczu dołączą jeszcze grzmoty i błyskawice. To teraz muzycznie, matematycznie można powiedzieć, choć jakże stylowo, tak zwana nówka sztuka. Muzyczna nowalika w trójce i jednocześnie propozycja do listy trójki, czyli do pierwszej trójki. Jak się okaże, że jest w Państwa stylu, no to wyrazy poparcia przekazuje się Państwu niezmiennie na naszej stronie, a lista to dziś, bo dziś piątek, przypominam jeszcze raz, po 19:00. Jak Jane Birkin, pierwiastek z trzech, czyli nota 1,73. świta. Trójka programu Trzeciej Polskiego Radia. Coś mi świta. New Romantic z lat 80. XX wieku. Fiction Factory. Pogoda sprawia, że poranki ostatnio takie cięższe. Jeżeli, proszę Państwa, życie nie zmusza, to chyba nie ma co się za bardzo uaktywniać. Takie małe przyjemności, jak to komfortowo móc stwierdzić, na przykład o tej porze, nie chce mi się jeszcze, na razie nie wstaje. To będzie taka muzyczna zachęta do takich właśnie działań, a w zasadzie nie działań, braku aktywności. By jeszcze w tym łóżku trochę powypoczywać, poleżeć, poduszkę odpowiednio ugnieść, kołdrę na przykład między nogi sobie włożyć, no i nasycić uszy jakże miłym. Richie Sambora, gitarzysta, miłośnik Claptona, współzałożyciel Bon Jovi, kończy dziś 66 lat. Cried a thousand rivers. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. wcale nie z nudów, ale jakoś jest tak, że jak taka pogoda za oknami, to przyjemniej się ziewa. Harmonia, czyli efekt finalny takich dążeń do osiągnięcia spokoju, spełnienia i równowagi. Mela Koteluk przed momentem, by łatwiej zachować właśnie i radość, i równowagę. 27 minut po czwartej to wschód słońca w Warszawie dokładnie za 10 minut, choć tego słońca, jak twierdzą synoptycy, w stolicy dziś tyle, ile kot napłakał. No to może tak zagrajmy teraz na pogodę ducha, równowaga. No to podpieramy się muzycznym kalendarium, skoro jest rocznica urodzin Bonnie Pointer, 75. W trójce, no to już słyszymy The Pointer Sisters, środki dopingujące, czyli I'm so excited. By the gods of me and you, we anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for?

This is my town to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in a most peculiar way. Now the stars look very different today. For here am I sitting in my tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Special effects by lunatic and drinks.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio, już tylko 9 minut do 5 z płyty Szukam nowego siebie, Sztywny Palazzi, Nie zmienię świata. No właśnie, zmiany zawsze warto wcielać, zaczynając od siebie, a pogoda taka, że też zachęca na przykład do zmiany planów dotyczących wyjazdów, jak na przykład miejsko, nawet w deszczu, ale art, no to zdecydowanie polecam Wiedeń. Na przykład taki Wiedeń na weekend, weekend z pocałunkiem. Wiedeń, miasto, które cudownie potrafi zobrazować sztukę. Dziś, tak właśnie przed chwilą spojrzałem, mamy dzień kebaba, to też na przykład na szmarkcie, na targu, jakieś 3 miesiące temu zjadłem chyba najlepszego kebaba w życiu. To też super miejsce. Zdecydowanie ze smakiem Wiedeń na szmarkt. To muzycznie też Wiena. 45 lat temu, właśnie 11 lipca, grupa Ultravox zaprezentowała płytę, już 4. w dorobku, o tytule właśnie Wiena. Breath on the window pane, lying and waiting. mystic and soulful. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until of your hand and a cold gray sky, it fades to the distance.